Ouais, Zoukouba. Mokili royoro, mokili nde ya makambo. Mikolo miko miko pusa na bangu baninga. Koko manangai mobange yonso wana. Amama. Bankoko bakufa kala bakokaki koyeba te. Eloko lokola motuka ekokaki kozala. Eloko lokola mpepo ekokaki kopimbwa. Mokili oyo tokokende wapi toyebi te. Amama. Moto asali fize ya komi na sanza. Asali lisusu mandoki mokili motika. Mokili oyo tokoluka nini toyebi te. Nzambe tala makambo ehe. Mwasi na mobali basali mariage. Mobali alingi azala na mwasi ya mibale. Mwasi pe alingi azala na chouchou ya pembeni. Mariage tokoluka nini toyebi te. Kaka nde bolingo ehe. Oui, un mariage, voiture, cœur, la bande sonne, mara. Kaka ne masumwe bambandie.